أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المسلمانlar, kıymetli müminler, bir Müslüman olarak büluğa erdikten sonra akil ve baliğ dediğimiz, yani aklı, akli dengesi yerinde, akli melekesi sağlam ve bir de büluğa ermiş, yani normal çocukluk çağından, çocukluk yaşından çıkmış, erkeklik dediğimiz hale ve hayata intikal etmiş olduktan sonra bir Müslümanın öğrenmekle, bilmekle mükellef olduğu ilimlere, ilim dediğimiz bir şey var. Herkesin bu hususları bilmesi, öğrenmesi, üzerine farz-ı ayın olan ilimlere ne diyoruz? Farz-ı ayın ilimler. Bir de bazı ilimler, bazı bilgiler var ki bunlar farz-ı ayın değil, siz söyleyin, farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye. Yani bir grup Müslümanın o ilimleri elde etmesiyle farzın ümmet-i Muhammed'den sakıt olduğu şekil. Ama hiçbirisi o ilimleri öğrenmese, o ilimleri elde etmese, o konuları benimsemese, bütün o bölgedeki, o ülkedeki ümmet-i Muhammed'in tamamı ne olur? Günahkar olur. Farz-ı kifaye budur. Mutlaka cemaat-i müslüminin içinden hangi beldedeyse, hangi bölgedeyse, hangi ülkedeyse bir grup Müslüman o ilimleri tahsil edecekler. Hiçbirisi dönmez, bakmaz, iltifat etmezse farz-ı kifayeyi terk etmiş olduklarından o bölgedeki Müslümanların tamamı günahkar olur, sorumlu olur. Şimdi farz-ı ayın ilimler deyince bunu her Müslümanın hangi meslekten olursa olsun, burada meslek farkı gözetilmemiştir. Makamı, mevkisi, durumu, tutumu söz konusu değil. Sadece Müslüman olmuş, akil olmuş, baliğ olmuşsa, cinsiyet farkı dahi aranmadan, kadının da erkeğin de bilmesi, tahsil etmesi, öğrenmesi farz olan ilimler var. Bunlara farz-ı ayın ilimler diyoruz. Bugün bu konuda sohbet yapalım. Bu konuda müzakere, yani birbirimize hatırlatalım. Daha ziyade kürsüdeki konuşmalar bir müzakere durumunda oluyor. Çok zaman unutulan şeyleri hatırlatmış oluyoruz. Veya bu vesileyle bir kere daha hatırlanmış oluyor. Müzakere karşılıklı hatırlatma anlamına geliyor. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii kaynağı Kur'an olan, Kur'an'dan konuşan, Kur'an'ı canlı bir şekilde topluma yansıtan bir elçi olarak hadis-i şeriflerini, beyanlarını, mesajlarını, tatbikatını Kur'an'a dayandırarak ümmete hitap eden bir şahsiyeti maneviye, peygamber sıfatıyla, nebi sıfatıyla hitap eden bir kimse olarak buyuruyor ki, talebül ilmi feridatun. Talebül ilmi ne demek talebül ilim? Talep ne demek talep? İstemek. Talep. Talebül ilmi, ilim istemek. Nedir? Faridatun. Farida, datman orası. Farzdır, mutlak farzdır. Kime farzdır? Alâ külli müslimin. Her bir erkek Müslümana ve Müslümetin, siz söyleyin, kadın Müslümana, Müslüm Müslüme, mümin mümine, mümin erkek oluyor, mümine kadın oluyor. Yani kadın olan, erkek olan bütün müminlere o konuda ilim talep etmek, yani o konunun ilmini elde etmek nedir? Faridatun, farzdır. Yani farz-ı ayındır. Farz-ı ayın ilimleri, İslam alimleri hemen hemen hassasiyetle, titizlikle saymışlar. Ve özlüce, topluca buna ne demişlerse söyleyin, ilmi, ilmi hal. Mutlaka duymuşsunuzdur. İçimizde ilmi hal kelimesini duymayan var mı? Olmaması lazım. İlmi hal. İslam ilmihali, büyük İslam ilmihali, ilmihal, ilmihal, yani bu kelime artık bir Müslüman tarafından duyulmuş, işitilmiş, özlenmiş, hazmedilmiş bir kelimedir. Yani yeni bir kelime değil. En azından 7 yaşını ikmal eden bütün Müslüman çocuklarının dahi tanıması icap eden bir kelime. İlmihal. Ne demek ilmihal? Hal ilmi. Hal ilmi. Hal ne demek siz söyleyin? İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız dakikalar. Geçmiş zamana hal denir mi? Ne dersiniz? Geçmiş zamana hal denir mi? Evet olur mu ya? Geçmiş zamana ne derler? Mazi derler. Mübarek ne hali? O geçmişte kaldı. Gelecek zamana hal denir mi? Daha gelmemiş ki hal diyesin. Hal içinde bulunduğun saniye demek. Bak daha halin ne olduğunu bilmeyenlerimiz var. Ne haldeyiz derler ya, ne haldeyiz. Araplar karşılaştığı Müslümana sorar. Keyfe halüke ne demek? Nasılsınız der ama ne haldesin? Bak keyfe halüke. Keyfe halük. Devamlı öyle sorarlar. Arabistan'da ya Arapçayı bilenler aslında. Halin nedir? Hal demek şu anda nefes alıp verdiğimiz, siz söyleyin, dakikalar demek. Bak 5 dakika evveli hal olmaktan çıkmış, mazi olmuş. Trilyon versen geriye getiremezsin. Getirebilir misin? Geçmişi geri getirmek mümkün değildir. Geleceği de öne almak mümkün değildir. Daha gelmedi. Zaman nasıl samasınız? Hal demek, bak nefes alıyorsun, veriyorsun. Alıyorsun, işte bu hal budur. Keyfe halükleriyle nefes alıp verdiğiniz dakikaların ahvali soruluyor. İlmi hal de budur. İlmi hal dediğimizde içinde bulunduğumuz halin ilmini öğrenmek bütün Müslüman kadın ve erkeklere bizzat farz-ı ayındır demişlerdi. Peki hal ilmi, Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da müteaddit ayetlerle, bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını, estağfirullah, hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun, bu ayeti içimizde duymayan yoktur. Hiç bilenlerle, siz devam edin, bilmeyenler eşit olur mu? Müsavi. Hel yestevi, istiva, müsavi, aynı şey demek yani. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun, hiç bilenlerle bilmeyenler eşit, müsavi, aynı olur mu? Mümkün mü? Yani olmayacağını, olur diyenlerin aklından noksanı olduğunu, o zaman demek ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna imansız çıkılamayacağı gibi, siz söyleyin, ilimsiz de, ilmi hal olmadan da çıkamazsınız. Bundan dolayıdır ki cemaat-i müsliminin yanlış öğrendiği, yanlış bellediği bir şey var. %99 cemaatimiz bir hususu yanlış öğrenmiştir. Soruyorsunuz, Hacı Efendi, dini İslam'da, İslam dininde imandan sonra ne gelir diyorsun? İman ettikten sonra ne gelir? Hiç tereddütsüz ezberlemiş, öğrenmiş, yerleşmiş olan bilgiyi, cevabı söylüyor. İmandan sonra amel gelir hocam. İmandan sonra siz söyleyin, amel gelir diyor. Vallahi yanlıştır. İmandan sonra amel gelir sözü yanlıştır. Ve çok mühim bir hadiseyi örtbas etmiştir. Ne gelir peki? İmandan sonra siz söyleyin, ilim gelir. Ya ilim olmadan amel olur mu? Amel bir şeyi işlemek demek, yapmaya başlamak. Yapmak için ilim lazımdı. İlim olmadan ne yapabilirsin? Demek ki dinimizin temelde amennâ dedikten veya kısaca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh dedikten veya amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh şeklinde iman esaslarını. Bütün bunlar ilim isteyen şeyler. Amen fi billahi dedin. Allah'a iman ettim. Peki Allah'ı bana tanıt. Çünkü yarın kabire, mezara girdikten sonra biliyorsunuz kabir ahvalini, kabirdeki hali, kabirdeki ahvali Peygamberimiz Efendimiz açık açık haber veriyor. اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُدَعَ ف۪ي قَبْرِهِ Ölmüş bir adam kabrine konduğu zaman وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ Arkadaşları, yakınları, dostları, eşi dostu mezarın başından ayrılıp gitmeye başladıkları zaman اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَنِ عَالِهِمْ O mezardaki meyyit vallahi tekrar canlanır, mezar başından giden arkadaşlarının ayak sesleri işitir diyor. Amen nevzatak. İşitir. Arkasından iki tane melek gelir. Meleğin birisinin adı Münker, öbürü siz söyleyin, Nekir. Biri münker, öbürü nekir. Münker, nekir derler. İki vazifeli sorgu meleği gelir. Bunlar azap meleği değil, sorgu meleği. Gelirler, üç tane soru sorarlar. Üç tane soru, dört yoktur. Birinci soru, men rabbüke, Rabbin kimdir? Şimdi demek ki iş başa döndü. Amentü billahi dedin, Allah'a iman ettim. Peki Allah'ı bana tanıt. Hocam Allah'ı tanıtmak mümkün mü? Mümkün olmasa mesela Kur'an'da geçer mi? Canım Allah'ı gören yok, görülen bir şey değil, gözlerimiz göremiyor, elimiz tutamıyor, terazimiz tartamıyor, metremiz ölçemiyor. Tamam. Allah'a zaman tayin edemiyoruz, mekan tayin edemiyoruz, Allah yukarıda diyemiyoruz, aşağıda diyemiyoruz, ses cihetten münezzeh. Hiçbir yöne, alta, üste, sağa, sola olmaz. Allah'ın yönü yoktur. Diyoruz. Peki nasıl anlatacağız? Efendiler, Allah-u Teala'yı tanımanın biliyorsunuz yollarını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah'ı tanımanın yollarından bir tanesi Allah'ın sıfatlarını öğrenmektir. Allah'ın sıfatları var. İki türlü sıfatı var. Ne olabilir? Sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı sübutiyye. Bir tanesi 6, öbürü 8, 14 sıfat. Daha Allah'ın isimleri var. Kaç tane? 99 esma-ül hüsnâ. Bak bunlar. Bütün bunları teker teker bilemeyen, sayamayan kişi Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı tanıyamayan bir insan da mezarda Rabbin kimdir deyince çakılıp kalacak, anlatamayacak. Demek ki bakın nereden nereye intikal ediyor. Halde bir Müslümanın dünyada birinci vazifesi, birinci fariza, farz olan meselesi, bir Müslümanın en önemli meselesi, yeryüzünde herkesten, her şeyden evvel, kainatın sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımasıdır. Bundan daha mühim görev olamaz. Soruyorsun 75 yaşındaki Hacı Efendi'ye, Allah'ın sıfatlarını sayar mısın Hacı Efendi, bir say da dinleyelim. Vallahi sayamıyor. 10 kere hacca gitmiş, 50 senedir namaz kılıyor. Mübarek adam peki, hacdan önce, namazdan önce, her şeyden önce huzuruna gidecek olduğun Allah'ın sıfatlarını öğrenmeden neyi öğrenmişsin sen? Neyin peşinde gitmişsin? İşte bütün bunlar ilmihal dediğimiz meselenin içinde yer alıyor. İlmihal, ilmihal hallolmadan, ilmihal alınmadan, okunmadan, anlaşılmadan hiçbir yere varmak mümkün değildir. Eskiden İslam eğitimi vardı. İslam eğitimi. Bütün insanlar, hangi sınıfın, hangi mesleğin, hangi sanatın, memur olsun olmasın, hakim olsun olmasın, asker olsun olmasın, Osmanlı toplumunda bütün fertler küçüklükten itibaren ilmihal eğitiminden geçer miydi, geçmez miydi? Geçerdi. Şimdi kelime-i şehadet getir diyorsun, o ne demek oluyor diye soruyor. Belki anlatmışımdır, bir değerli bir imam arkadaşımız gecenin geç saatlerinde bulunduğu mahallede, teşvikiyede kibar bir adam tarafından evinde son derece konforlu dairesinde kızının dini nikahına çağırmış. Alana kadar görevli burada. Kalktım gittim diyor. Salonda bir köşeyi hazırlamışlar, oturttular beni, biraz sonra diyor, gelin denecek kadın geldi, damat denecek adam geldi, babaları geldi, yakınları geldi, oturduk diyor. Yani gözümü kaldırıp bakacağım gibi bir hal değil diyor, kasıklarına kadar çıplak karı, gelin. Damat olacak adam anlatmak mümkün değil diyor. Saçları uzun omuzlarında, af buyurun, hani bazı inekler buzağıların saçını yalar ya, buz, inek yalamış gibi saçları yağlı, diryantinli, cilalı, boyalı bir tablo koymuş ortaya. Burada ne yapacağız diye sordum diyor hoca. Ne yapacağız? Demiş ki kızın babası, hoca efendi demiş, dini nikah yapacağız. Tamam. Dini kelimesinden neyi kastediyorsunuz? Dini nikah. Hadi nikah tamam ama dini kelimesinden kastınız, maksadınız ne? Yani Müslümanlık dedi diyor. Aferin. Öyleyse herkesten önce ve her şeyden önce gelin hanımefendiden rica etsem bana bir kelime-i şehadet getirebilir mi, getiremez mi dedim diyor. Benim bu sualimi diyor sormam ile birlikte kızın kalkıp oradan gitmesi bir oldu diyor. Gitti. Bir mana veremedim diyor ya, baltayı taşa mı vurduk acaba? Aksi bir şey mi sorduk, ters mi geldi, ne oldu, gitti diyor. Ne olduğunu anlayamadım. Yaşanmış bir hadise bu, fıkra filan değil. Böyle sessiz kaldık diye bir şey de diyemedik, kimse de bir sessizliği bozamadı. Kısa bir süre içinde gelin dediğimiz diyor, kadın geldi. Gayet mahcup, elleri böyle önde diyor. Hocam dedi diyor, çok özür dilerim. Getirin dediğiniz, istediğiniz şeyi evin her tarafında aradım, vallahi bulamadım dedi diyor. Eşya zannetmiş. Vallahi böyle canlı hadise ne yapıyorum? Burası Türkiye. Teşvikiye. Ya. Üniversiteyi bitirmiş. Kimya fakültesi mezunu olduğunu söylemiş. Adamın efendim maddi yapısı korkunç. 180 metrekare daire. Konfor o biçim, dekor o biçim, motif o biçim. Ama kelime-i şehadeti diyor, evin her tarafını aradım bulamadım. Kardeşim, şimdi bu insan nasıl yarın kabirde Rabbin kimdir deyince ne diyecek? Ha, bütün bunları araştırmamış, soruşturmamış, öğrenmemiş ama ilgi duymamış, alaka göstermemiş, araştırmamış. Ben isterdim ki bu konuları araştırmak lüzumunu hissetmeyen bir insan hiç ölmesin, musalla taşına gelmesin, huzur ilahiye çıkmasın. Ama patır patır ölüyorlar. Erkekseniz ölmeyin. Hem yaratıcının kimliğini, sıfatlarını, isimlerini, kelimesini, kelime-i tayyibeyi, kelime-i şehadeti duymamış, işitmemiş, aramamış, sormamış, yeni çıkan bütün şarkıları ezberlemiş, yeni çıkan bütün pop müziğini kavramış, yeni çıkan modaları ve modelleri yakalamış, yeni çıkan dekorları, aletleri, kozmolojik bütün sistemleri evine getirmiş ama kalbine Allah kelimesini koymamış. Ne olacak? Değerli kardeşler, biz gerçekleri görmek zorundayız. Memleketin durumu budur. İlmihal demek, içinde bulunduğumuz halin bilinmesi demektir. Herkes halini bilecek. Yani biz sorumlu olduğumuz şey içinde bulunduğumuz haldir. Dakikaların sorumlusuyuz. Şu dakikaları nasıl geçirdiğimizin, nereye harcadığımızın, nefeslerimizi nereye tükettiğimizin sorumlusuyuz. Öyle mi değil mi? Gelecekten sorumlu muyuz? Gelmemiş ki sorumlu olasın. Harcadığın solukların sorumlususun. Nereye harcıyoruz? Halimiz ne? Amentü billahi demek meseleyi çözer mi? Vallahi çözmez. Cenab-ı Hak öyle diyor Kur'an'da. E hasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. E hasiben nasu, insanlar zannediyor mu ki en yutreku en yekulu amennâ, amenna demekle peşinin bırakılacağını, imtihana çekilmeyeceğini mi zannediyor? Böyle bir zan mı var? Varsa yanlış. Amenna demekle meselenin çözümlenmeyeceğini, sorumluluktan kurtulamayacağını, Allah'ı tanımakla mükellef olduğunu, Allah'ı tanımanın esmasını, sıfatlarını bilmesi, öğrenmiş olması lazım geldiğini, Kur'an'ı okumuş olması icap ettiğini, hocam Kur'an'ı okuyamadım, vallahi ciddi bir mazeret değildir. Bakın, geçen ay ise, evet içinde bulunduğumuz ayın son günü bugün zannediyorum, 31 Temmuz, 5 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar Alem Dağı'nda erkek Kur'an kursunda 50 tane görme özürlü dedikleri iki gözden ama kardeşlerimiz Türkiye'nin dört tarafından toplandı. Müftülüğümüzün nezareti altında, yardımcı olması altında Kur'an kursunda kabartma yazı diye bir yazı var. Bilmem gördünüz mü? Kabartma. Amalar Elif, B, T, S, Cim, Ha, Hı, Dal, Zal, Rı Kur'an harflerini önce öğrenerek parmakların ucuyla gözleri yok. O kabartma kitabın üzerinden bir ay sürmeden Kur'an'ı su gibi okumaya başladılar. Yarın kör ben Kur'an'ı bir ayda okudum dediği zaman sen acaba ben okuyamadım diyebilir misin? Geçen şöyle bakayım. Ya kör bak 50 tane. Geçen hafta oradaydık bizde. Kaymakam Bey hayretler içinde kaldı. O kadar güzel okuyor ki göz yok. Parmağıyla. Ellezina yu'minuna bil gaybi ve yukimu. Mükemmel okuyor. Senin iki tane gözün var Kur'an okuyamadan öleceksin utanmadan. Allah'ın kitabını okumadan ölmek felakettir. Ya. İlmihal dediğin Kur'an'ın bir insanın gönlünde yer ettiği gibi gözüyle de diliyle de okuyabilmesi, anlayabilmesi, çözümleyebilmesi, özümleyebilmesidir. Kur'an olmadan ilmihal olur mu? Soruyorum. Kur'an olmadan ilmihal olur mu? Vallahi olmaz. Olması mümkün değil. Onun için Kur'an'ı bilmedikçe, Kur'an'ı anlamadıkça, Kur'an'ın içine, özüne vakıf olmadıkça ben Allah'ı tanıdım diyemezsiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın birinci derecede tanıtım kitabıdır. Ya bir buzdolabı alıyorsun da sen küçük bir kitap çıkıyor buzdolabının. O buzdolabının ambalajından çıkan kitap ne için konmuş oraya? Dolabı tanıtıyor. Basit bir plastik maddesi imal ediyorsun, içine tanıtım kağıdını koyuyor musun, koymuyor musun? Allah da insanı yaratmış, akıl vermiş, fikir vermiş, bana iman etmekle mükellefsiniz, ben de şöyle şöyle Allah'ım diye kitapta kendisini, siz söyleyin, tanıtmış. Başka türlü nereden tanıyacağız? Düşünün ki günde 40 defa, bakın günde en az tabii, en az günde 40 defa Allah-u Teala'nın bize yani Müslümanlara okuttuğu bir sure var. Hangi suredir? Fatiha suresi, Allah razı olsun. Düşünün bir günde 40 sefer. Ya bir günde insan anasının babasının bile adını 40 sefer tekrar etmiyor. Bir günde insan sevdiği bir insanın bile adını, adresini bu kadar ezbere okuyor, okumuyor. Olmaz, 40 sefer az değil ki. 24 saati 40'a bölün yani. Devamlı bir sureyi Kur'an'da Allah bize okutuyor. Bir de bir sure daha var ki onu 3 defa okumayı Kur'an'ın tamamen okunup hatim edilmesi gibi sayıyor. Nedir? İhlas suresi. Kul huvallahu ahad. Bütün bunlar neyi gösteriyor bize? Sure-i Fatiha Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor bize. Bir de dünyadaki insanları tanıtıyor. Baştan 4 ayet Allah'ı tanıtıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın burada Allah tanıtıldı. Allah neymiş bu ayette? Rabbil Bütün alemlerin Rabbiymiş. Ya. Yahudiler böyle inanmıyor. Yahudilere göre Allah Rabbül Yahud'dur. Yahudinin Allah'ıdır. Başkasının Allah'ı olmaz diyor. Rabbül Yahud. Yahudilerin Allah'ıdır. Rabbül Alemin değil. Hristiyanlara göre Allah Rabbül Alemin değil. Eksik tanımışlar. Yanlış tanımışlar. Allah Hristiyanlarda sadece Hazreti İsa'nın haşa babasıdır. İsa'ya inananların Allah'ıdır. İsa'ya inanmayanların Allah'ı olmaz. Kiliseye inanmayanların. Şu kepazeliğe bak. İtikat maskaralığı. İnanç soytarılığı. Ama öyle inanıyorlar. İslam'da, İslam akidesinde, inancında Allah neymiş? Rabbil alemin, bütün alemler Rabbidir. Bütün alemler. Devam ediyor. Er-Rahman, Er-Rahim. Allah'ın sıfatları. Tanıtıyor. Maliki, devam edin. Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ne demek ceza? Herkesin yaptığı işlerin karşılığını görecekleri gün. Yani kıyamet günü. Hesap günü. Maliki yevmiddin. Din burada ceza demek. Yaptıklarının karşılığını görmek demek. Din sadece inanç anlamına gelmiyor. Çok anlamı var dinin. Bir tanesi de yevmiddin ceza günü. Ruzi ceza derler eskiler. Ruzi ceza. Her yaptığı amelin karşılığını göreceği gün. Hocam böyle şey olacak mı? Kur'an söylüyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَانَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَهُ Zelzele suresini bileniniz var. Açın okuyun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَانَ زَرَّةٍ Zerre ne demek zerre? Ele avuca alınamayan terazilerde bugüne kadar beşeriyetin tartması mümkün olmayan ancak güneş ışığında veya elektrik lambasında havada parıldayan toz. Toz zerresi. Ona zerre diyor Araplar. O havada parıldayan zerre ağırlık olarak ne gelebilir? Bilmem ne geldiğini ama o zerrenin ağırlığı kadar hayır da yapsan Allah diyor ki yaptığı hayrı ona göstereceğim. Şer de yapsan, kötülük de yapsan göstereceğim. Yerahu o görecek onu. Yani karşılığını görecek demek var. Karşılığını görecek. İşte karşılığını herkesin yaptığı, ettiği, söylediği işlerin, eylemlerin, işlemlerin hatta konuşmaların karşılığını göreceği zamana yevmiddin diyor Kur'an. Malik de o günün sahibi. O da Allah. Bak tanıtıyor. Ve devam ediyor. Üç defa okuyunca da Kur'an'ı hatim etmiş gibi sevap verilen surede biliyorsunuz. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki Allah tektir. Allah tektir demek, kainatın sevku idaresi, insanların hayatı, hayatiyeti, şahsiyeti, ebediyeti, saadeti, yeryüzündeki beslenmesinden tutun da eğitimi, yönetimi, denetimi, her şeyi Allah'ın hükmü altındadır demek. Allah'tan başka ilah olmaz. Bir adam Allah olsun, Allah'a inanalım ama Allah dünyaya karışmasın, kadınlara karışmasın, kadınlarla erkeklerin denizlere beraber girmesine karışmasın dese, bu adam Allah'a imandan çıkıp iki ilah kabul etmiş olur, kafir olur. Yani Allah denizi yaratsın da denize nasıl girileceğini karışmasın diyor. Allah kadını yaratsın, kadınlarla erkekler arasında nasıl iletişim olacağına, nasıl temas kurulacağına Allah karışmasın diyor. Allah'ı bu işe karıştırmayalım. İşte bu adamlar müşrik dediğimiz bir Allah'tan fazla ilah kabul eden adamlar. Bunların la ilahe illallahı yoktur. Bin kere söylese de söylemiş sayılmaz. Çünkü inançları kalplerinde böyle düşünceler var. O halde değerli kardeşler, kıymetli müminler, demek ki Allah'ı tanımadan Allah'ın huzuruna varılmaz. Allah'ın varlığını, birliğini işte Sure-i Fatiha'da, Sure-i İhlas'ta Allahu Samet. Allah Samet nedir? Samet Allah'ın nesidir? İsmidir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Samet'in manası herkesin ve her şeyin sığındığı kapı demek. Sığındığı yer. Allah'tan başka bir sığınak, siz söyleyin, olamaz. Kime sığınırsan sığın, ölür, çöker, batar, biter. Allah bitmez. Samet bu demek. Sırtını nereye dayanırsan dayan, çöker, devrilir. Devrilmeyen, çökmeyen, bitmeyen bir tek kudret Samet adında Allah'tır. Allah'ı tanımak lazım. Tanımamız lazım daha doğrusu. Onun için Samet ismini bazı cahil Müslümanlar çocuklarına haşa Samet ismini vermeye kalkışıyorlar ki bu felaket olur. Allah'ın hiçbir ismi insana, siz söyleyin, verilemez. Çünkü o sıfatın ve o ismin altından kalkamaz. Mesela hiç kimse Allah kadar merhametli olabilir mi? Olamaz. Öyleyse kimse Rahim diyemesin. Kimse hey Rahman, Rahman buraya gel diyemesin. Hiç kimse Samet buraya gel diyemesin. Çocuklarına Samet ismini veren adamların akıbeti felakettir. Ya ne olacak? Abdüssamet diyesin. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülkadir, Abdüssamet. Bakın Abdülmetin, Abdülcemal, Abdülhamid, Abdülmecid. Hey Hamid buraya geldi. Söyleyemesin. Hamid Allah'ın ismidir. Ya bu millet ne olacak Allah aşkına? Tanımamış ki Allah'ı doğru dürüst. Bunlar mühim meseleler. Amentü billah konusu başlı başına bir itikadi meseledir. Bir müminin hayatını dolduran bir meseledir. Yarın kabirde Münker Nekir adındaki sorgu meleklerinin soracağı birinci sorudur. Onun cevabını hazırlamadan ölme. Bakın Rabbimiz ne diyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ama mutlaka öleceksiniz, ölümden kaçamazsınız. Ama Müslüman olarak ölmeye çalışın. وَلَا تَمُوتُنَّ sakın ölmeyin اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak ve ancak Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman olarak ölmenin tedbiri içinde olun. Müslüman olarak ölmenin çaresini araştırın. Yeryüzünde devamlı hazır, planlı, tedarikli, temkinli olun. Abdestli olun, namazlı olun. Çünkü kimin nerede, ne zaman, hangi kimlik ile, hangi sapıklık içinde, hangi gaflet içinde öleceği belli değil. Adana'nın Ceyhan'ında gece yarısından sonra yatanların, oturanların, oynayanların, zıplayanların, kumarcıların hangisinin haberi vardı ki binaları tepelere çökecek ve altta kalacaklar? Kimin ne bilgisi var? İşte şimdi gidin koca bir şehir, çadır şehri haline. Ülkenin en büyük zengini, 6 katlı, 7 katlı apartmanları olanlar şimdi çadırda yaşamak zorunda kaldılar. Ama kim anlatırsınız? Gaflet almış başını gidiyor. Kimse ilmi halini bilmiyor. Namaz kılanlarımız bile halinde olduğunu bilmiyor. Namaz kılmayanlar zaten felaket. Efendimiz buyuruyor ki, namaz kılanlar için söylüyorum özellikle. İlmi halini hangi halde, hangi yolda, hangi halin içinde olduğunu bilen bir Müslüman öyle namaz kılacak ki, öyle namaz kılacak ki, Peygamberimiz bunu, sallu, Arapça ne demek sallu, namaz kılın. Ey müminler, öyle namaz kılın ki, namaza öyle gelin ki, namaza öyle durun ki, salate müveddi'in, sanki en son kıldığınız namazla vedalaşmaya gelmişsiniz gibi kılın. Bak sıkıma. Öyle namaza gelin, namaza durun ki sanki o namaz son kıldığınız namazmışsa ebediyen vedalaşmaya gelmişsiniz gibi. Anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Böyle kaç tane içimizde namaz kılan var? Gafletle namaz, cehaletle namaz, kafa şişmiş, gönül şişmiş, namaza durur durmaz, eğer adamın mağazası, dükkanı varsa, gözünün önüne, gönlünün içine mağaza geliyor, acaba falan müşteri geldi mi, gitti mi? Böyle namaz olur mu kardeşim? Bu namaz elimize hükmedemiyor, ayağımıza hükmedemiyor, dilimize hükmedemiyor. Kıldığımız namazlar elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı frenleyemiyor. Yine yalan söylüyoruz. Yine haram işlerle meşgulüz. Ben Müslüman cemaatin içinde söz verdiği halde sözünde duran bir kişiye rastlamadım. Sözünde durmuyor adam. Ağzından çıkan söz mü, ne, hakikati ne, sorumluluğu ne, kimse bilmiyor. Bu tabii bir felaketten başka bir şey değil. Tabii sertleri böyle bozuk olan toplumun yönetimi de, siz söyle, yönetimi de vallahi bozuk olur. Öyledir yani. Sertleri bozuk olan insanlardan meydana gelen toplum da bozuk olur. Bozuk toplumun başına vallahi bozuk adamlar gelir. Dürüst adam, adaletli adam nereden bulacaksın? Parlamento da bozuk olur. Parlamentodaki üyeler de sapık olur, sahtekar olur. Çünkü parlamentodaki o üyeleri, milletvekillerini gökten Cenab-ı Hak zembille indirmiyor ki, sen seçiyorsun, sen alkışlıyorsun, sen tayin ediyorsun, gidip oraya oturuyor. Havadan gelse eyvallah. Bozuk dediğimiz. Bakın yani şu milletvekillerinin parlamentonun haline bakın. 550 tane kişi. Ne yaptıkları belli değil, ne ettikleri belli değil. Memleketin haliyle hallenmiş değiller. Fakirin halinden, yetimin, öksüzün, işçinin, memurun halinden Allah'ı şahit tutuyorum ki anlayamıyorlar. Etin kilosu kaç lira sorsan bir tek milletvekili bilmez. Etin kilosu kaçtır? Niye ekmekelden, su gölden 1 milyar maaş alıyorlar? Ye babam ye. Kaynak ellerinde, kredi ellerinde, komisyon ellerinde, bütçe ellerinde, para ellerinde. Fakir acaba kasaba uğrayabiliyor mu, uğrayamıyor mu? Vallahi bilgileri yok. Hey gidi hey. Türkiye'de her resmi raporlarda kendileri zabıtları okuyorlar, biz de dinliyoruz. 12 milyon resmen işsiz var. 12 milyon işsiz, iş yok. 12 milyon işsiz olunca her kaç kişide bir kişi işsiz hale gelebilir? Kaç kişide? 12'yi 5'ine çarpın 60 milyon. Demek ki her 5 kişiden biri aç ve sefil dolaşıyor. Her 5 kişiden birisi aç olan ülkenin milletvekillerinin maaş alması haramdır. Günahtır, vebaldir. Çünkü gidin bu meseleyi çözün diye gönderdiniz oraya. Çözemiyorlar. Çözemeyince aldıkları maaş haram olur. Günah olur. Ama kim anlat? Hepsi de toplayıp parayı yiyor. Ne diyorsun kardeşim? Burada parti fırtı, hepsi aynı günahın içindedirler. Hepsi. Hepsi. Burada parti farkı yok. Hepsi haram yiyorlar. Ve sorumluluğunun farkında değiller. Niye? Kardeşler, sorumluluk, biliyorsunuz sınırlı sorumluluk var, sınırsız sorumluluk var. Şimdi sınırlı sorumlu, mesela diyelim ki Umraniye Belediye Başkanı. Umraniye Belediye Başkanı'nın sorumluluğu neyle sınırlısı söyleyin? Umraniye ile sınırlı. Maltepe'den sorumlu değil. Pendik'ten sorumlu olmaz. Sınırlı. O bölgedeki çukurdan, pislikten, aç yatan insanlardan buranın belediye başkanı veya mülkiye amiri kimse. Onlar sorumlu. Ama dikkat ettiniz mi? Bir milletvekillinin sorumluluğu sınırlı değil, tamamen 60 milyondan sorumlu. Çünkü millet kelimesi 60 milyon ifade eder. Öyle mi değil mi? Bu adamla nasıl hesap verecek ya? Bu milletvekillerinin nasıl hesap vereceğini ben aklım almıyor. 60 milyon, bak milletvekili diyor. Millet demek bu coğrafyada yaşayan herkes. Hiç ayrım olmadan tamamına milletvekili olmuştur. Nasıl hesap verecek bilemiyorum. Hani hatırlarsınız, ezan okundu mu? Aman geçirmeyelim. Harun Reşit namında Emevi halifelerinden tanınmış bir halife var biliyorsunuz. Halife-i Raşidin, adil halife değil, zulmü de olan bir adam. Onun zamanında bir de Behlül Dane diye duydunuz mu? Yarı deli, yarı veli gibi ama manalı bir adam, esrarengiz bir adam, sırlı bir adam. Beraber yaşamışlar. Harun Reşid'e de zaman zaman yakınlık kazanmış, girmiş, çıkmış, onun gözüne girmiş, ülfetini, muhabbetini çekmiş bir adam çevrede. Kimi deli diyor, kimi veli diyor, kimi meczup diyor, kimisi Allah ve Resulüne mensup diyor. Neyse. Bir gün fırsatını bulmuş, çoğunuz da biliyoruz ama hatırlansın diye söylüyorum. Harun Reşid'in tahtına çıkmış. Oralara kuş uçarak çıkamaz ama bu adam çıkmış. Tahta oturmuş, şöyle kurulmuş. Oo, oldu padişah. Hemen farkına varmışlar. Gelmişler, ulan sen kimsin ki koca halifenin demişler. Devlet başkanının tahtına çıktın. Vay edepsiz adam, vay hayasız adam. İndirmişler. Bir araba sopa atmışlar. Perişan etmişler adamı. Ya 3 dakika oturdu ya 5 dakika oturdu. Fazla değil yani. Böyle veli bir adam vücudundan, kendi kemiğinden, etinden şikayet edip ağlamaz. Ama aksine öyle ağlamaya, öyle ağlamaya başlamış ki durduramamışlar, susturamamışlar. Derken halife gelmiş. Harun Reşit, ne oluyor, ne oluyor? Demişler ki, sormayın sultanım demişler, işte bildiğiniz efendim şahıs Behlül Dane geldi demişler, nasıl etti bize farkına varamadık, makamınıza, tahtınıza çıkmış. Hemen fark ettik, indirdik demişler, edepsizliğinin dersini verdik, patakladık. Dönmüş demiş ki, ya Behlül Dane sen böyle ufak tefek şeylere ağlamazdın. Sabırlı, tahammüllü, benim kaynak kuvvetli, nefsini terbiye etmiş bir adamsın, niye bu kadar ağlıyor, gözyaşı? Diyor ki, sultanım vallahi kendi namıma ağlamıyorum. Kendi adıma gözyaşı dökmüyorum. Senin için ağlıyorum diyor. Benim neyim var ulan diyor bana. Neyim ağlayacaksın? Senin diyor tahtına çıktım diyor. Ya 3 dakika kaldım ya 5 dakika. Bir ton dayak yedim. Sen 20 senedir oradasın. Mahsede yiyeceğin dayağı hatırladım da halini ağladım diyor. Şimdi milletvekiline sormalı. Ne olacaksın haliniz? Bu milletvekile nasıl hesap verecekler ya? Bak vatandaş sürünüyor. Vallahi ben acıyorum bu adamlara. Onların, bu milletvekillerinin mahşerde nasıl sopa yediğini görür gibiyim. Ama anlatamazsınız. Orası tatlı geliyor o makam. Dün söylediklerini bugün yutuyorlar. Akşam konuştukları sabahleyin inkar ediyorlar. Ya bunlar ne milletvekili ya? Hangi milletin, hangi toplumun belli değil. Allah sonumuzu hayır eylesin kardeşler. Dikkat edelim inşallah. Demek ki ilmihal çok önemlidir. İlmihal bir milletin hangi halde, hangi durumda, hangi tutumda, hangi inançta, hangi kabiliyette, hangi karakterde olduğunun ilmidir. 12 milyon işsiz var ya. Korkunç. Enflasyon hala almış başını gidiyor. Kimse parasından emin değil. Türk parası dünyanın hiçbir yerinde geçmiyor. Beytullah'a bile ibadet etmeye giderken Amerikan dolarıyla ibadet yapmaya gidiyorsunuz. Hoşunuza mı gidiyor? Korkunç bir şey. Gidin bazı çevrelerde vallahi Türk parası marketlerde geçmiyor. Ev kiralarken Türk parası söyleyin. Geçmiyor. Dolarla evini adam kiraya veriyor. Markına veriyor. Böyle memleket mi olur? Halimize bakın, halimize bakın. Halimize bakın. Bir milletin parası o milletin namusudur. Bir milletin parası o milletin bağlantısıdır eşyayla, tabiatla, alemle. Bu kadar düşen, çürüyen, çürük ne olabilir? İlmi halimiz iyi değil. Halimiz iyi değil ki ilmi halimiz iyi olsun. Eğer millet ilmi halini bilseydi, anlasaydı, Kur'an'la, İslam'la bağlantısını devam ettirseydi, amentü billah ne demek, nasıl olur, ne kadar olur, nerede olur, iman nasıl bozulur, nasıl çözülür, inanmak nedir, inanmamak nedir, bütün bunları Kur'an ile bağlantılı götürebilseydi, zaten bu hale gelmiş olmayacaktık. Zaten bu duruma düşmeyecektik. Hem maddi hususta, hem manevi hususta, vallahi perişan durumdayız. Geçen gün bir bülten yayınlandı. Hani biz diyoruz ki maşallah Türkiye kalkınıyor, çok zenginleşti filan diyoruz ya, yabancı milletlerin, Avrupalıların, Amerikalıların kalkınmalarını, planlarını gördüğümüz zaman utanç duyuyoruz. O bültende aynen şöyle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi var biliyorsunuz, şu kadar katrilyon bütçe. Maşallah ne kadar da büyümüş, büyümüş filan diyorsunuz ama ne oluyor biliyor musun? O bültende diyor ki, geçen hafta içinde ölen bir Amerikalı zengin bir adam var. Richard McDonald's. Duymuşsunuzdur McDonald's. Dünyanın her yerinde bu adamın nesi var? Etli ekmek satıyor. Etli ekmek. Her tarafta McDonald's. Koca kafeteryalar, binalar. Dünyanın her tarafında bilmem kaç bin mağaza. Etli ekmek satıyor. Başka bir şey değil. Adamlar bu McDonald's'ın Amerikalı 90 yaşında öldü geçen hafta. Korkunç zengin bir adam. Bu adamın McDonald's mark işaretli, markalı diyelim mağazalarının dünya tarafında yıllık cirosunu topluyorlar. Yıllık ciro satış. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi bu adamın yıllık cirosunun yarısına gelmiyor. Zenginlik bu ise. Adam topluyor bütün dünyayı. Şimdi Suudi Arabistan'ı çok zengin sayarsınız. Ulan ne zengin adam ya. Hacılar macılar. Vallahi o bültende diyor ki yine Amerikalı Coca-Cola şerbetçisi. Tanıyorsun Coca-Cola şerbet. Coca-Cola şerbetçisinin yıllık cirosunu hesaplamışlar. Bir de Suudi Arabistan'ın petrolünü. Bu dünyanın her tarafında Coca-Cola satan, günde 2 milyar insan içiyormuş bunu. Yıllık cirosu Coca-Cola'nın Suudi Arabistan petrollerinden 11 kat fazla. Ne zannediyorsun ya? Sen zengin misin? Türkiye zengin mi? Türkiye kenarda kalmış. Onun için ben milletvekillerine nasıl hesap vereceğini hatırlıyorum. Kalkınmışlık nerede kalkınmışlık? Yine o bültende söylüyor, bende var. Vallahi dünyada Müslüman ülkeler var işte biliyorsunuz toplamışlar 56 ediyor. 56 tane Afrika'da, Asya'da neyse şurada burada halkı Müslüman olan milletler var 56 tane. Toplam nüfusu ne kadar ediyorsa söyleyin 1,5 milyar Müslüman insanlar dünyada. İyi kötü bunlar yaşıyor, üretiyor, tüketiyor. Bütün Müslüman ülkelerin yıllık üretimini, mal üretmelerini, tarım, mal, eşya, sanayi neyse, toplam 56 Müslüman ülkenin yıllık üretimini topluyorsunuz, Almanya'nın yaptığı üretimin vallahi yarısı etmiyor. Tek başına Almanya. Almanya'nın yıllık üretimi 56 Müslüman ülkeninkinden %50 fazla. bir tek ülke. Bir Mercedes arabanın cirosu Türkiye'yi kaplıyor. Zengin olmak böyle olur. Öyle taklitle efendim yabancı ülkelerden buraya montaj getirmekle kaporta benden, motor senden. Ahmaklık bu. Halimiz iyi değil. Hem maddi alanda halimiz iyi değil, hem de manevi alanda halimiz iyi değil. Niye? Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Sokaklara bakıyorsunuz. Vallahi ben samimi söylüyorum. Ben büyük annemi, yani annemin annesini, babamın annesini, biz nene deriz, bilmem siz ne dersiniz, nene. Nenemi ben, öz nenemi, yani annemin de annesini, babamın da annesinin vallahi burnunu görmemişim. Burnunu kimseye göstermezdi. Aradan 50 sene bile geçmemiş. Nasıl oldu da burnunu göstermeyen, burnunu göstermekten haya eden bir milletin kızları şimdi göbek çukurunu caddede gösterip geziyor. Göbeğini gösteriyor ya. Çıldıracağım vallahi. Burnunu göstermekten haya eden bir milletin çocuklarına bakın. 18 yaşındaki bir kız göbeğini açıkta bırakmış dolaşıyor caddede. İnsan kocasına kadar, kocasına bile bu kadar cömertse soyunamaz. Yatak odasında bu kadar cömertse soyunulmaz. Sen bakın şu caddelerin haline, utanmıyor musunuz? Nasıl Allah'ın huzuruna gidecek bu kızların babaları? Nasıl Allah'ın huzuruna gidecek bu kızların kocaları, bu karıların kocaları? Ne olacak halimiz Müslümanlar? Hani Müslüman olmasak tamam, Hristiyan ne yaparsa yapsın. Açıyoruz da bak Kur'an-ı Kerim önümüzde, Nur suresini açıyoruz, pat diye karşımıza çıkıyor. Kullil mü'minati, bakın, mümin olan, Müslüman olan hanımlara söyle ve devam edin. Uzun ya, hepiniz. Nur suresi 31. Tepeden tırnağa örtünsünler, başlarını, saçlarını, boğazlarını, boyunlarını, kulaklarını, küfelerini sayıyor Kur'an madde madde, göstermesinler. İlla li bu'ûletihinne, ancak kocalarına göstersinler. Ayet açık. Kur'an olmasa benim ne hakkım varsa bir şey söylemeye. Hem Müslüman olduğunuzu söyleyeceksiniz, hem en sapık bir Hristiyan'dan daha çıplak dolaşacaksınız. Adama gülerler. İkisi bir arada gitmez, mümkün değil. İlmihal olmadan ilmihalimizi, içinde bulunduğumuz hali, haleti ruhiyeyi, haleti maddiyeyi, haleti maneviyeyi anlamadan, dinlemeden ölmeyin. Cenab-ı Hak وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Müslüman kimliğiyle, Müslüman karakteriyle, Müslüman inancıyla, Müslüman ahlakıyla gelin. Gavur ahlakıyla gelmeyin. Nereye varacak? Değerli Müslümanlar, Allah-u Teala millet olarak tekrar İslam'ın heyecanını yüreğinde hissetmeye bizi muvaffak eylesin. Bakın bütün dünya sapıklığa gidiyor. Bütün dünya uyuşturucunun kıskacı altında. Bütün dünya şehvet bataklığının kıyısında. Bütün dünya silahlanıyor. Bütün dünya nereye gittiğini bilmediği istikamete gidiyor. Dünyadaki insanların hiçbir ülkesinde huzur yok, barış yok, mutluluk yok. Nereye gidiyor dünya? Müslümanlar yeniden uyanmazsa, İslam'ın rengiyle boyanmazsa, İslami şuurla hayata atılmazsa, hem kendisi hem de dünya vallahi felakete gidiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi tekrar yeniden ilel İslami min cedidin dediği gibi yeniden İslam'a, yeniden İslami değerlere, yeniden İslami hükümlere, yeniden İslami hayata dönüşümüzü Rabbim nasip eylesin. Amin. Kardeşler görüyorsunuz ölümler sıklaştı. Her gün, her akşam, her haber bülteninde trafik dediğimiz felaketin elinde ve altında paramparça olan adamları görüyorsunuz. Beyin kanamasından ölenlerin sayısında çığ gibi artış var, beyin kanaması. Kalp sektesinden, kalbe giden damarların tıkanmasından ölenlerin sayısı %78'e çıkmış. Daha hazır olmanız lazım değil mi ölüme? Daha hazır olmanız lazım değil mi kabire? Daha çok tedarikli olmanız lazım değil mi? Daha çok kul haklarından korunmanız lazım değil mi? Daha çok ibadet etmeniz lazım değil mi? Daha çok İslam'a koşmanız lazım değil mi? Bunca felaketten içerisinde nereye sığınacağız? Kime, ne zaman, nasıl? Allah'tan başka sığınak var mı? Allah'tan başka gidecek istikamet var mı? Her şey bitiyor, Allah bitmiyor. Allah'ın davası bitmiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi bu duygu ve düşüncelerle, bu iman ve inançla hayatımızı yeniden gözden geçirmeye muvaffak etsin inşallah. Uzatmayayım. Hak Teala ümmeti Muhammed'e, ehli İslam'a kudret, kuvvet, ibret, nusret nasip eylesin. Amin. Yolumuzu, yönümüzü kendisinden başkasına çevirmesin. Amin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin başında dolanan afetleri, musibetleri, felaketleri, terörü, anarşiyi, darlığı, yokluğu, kıtlığı üzerimizden en yakın zamanda defüret eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gelecek cumaya Dudullu Merkez Camisi'nde olacağız. Rabb-i Rahim-i Zülcelal yolundan ve yönünden bizi ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.